Ya no me dio dormir días, contemplo un barco no más. Está limo y caladiño, velas baixas, xarcias mudas, sen rumo de marea. Tengo un ancora de prata que no se rompe. Yo amarra bien seguro en aquel chabre do area. Y mientras su barco dorme, anclado no mar da vida, hoy veño por un mundo ya cantando, ya chorando, como todos los demás. De sol a sol nos caminos, vaiseme aburando a cara, pulo tempo tizón roxo, que arde sempre máis e máis. Queimou o meu pelo negro, e a neve se vem baixando. Sobor da minha cabeça, em mainiñas flores brancas que ninguém pode arredar. E o meu barco está agardando, hasta que lle chegue o dia. Deizar velas cheas de flores e partir por máis alá. E o meu barco está agardando hasta que lle chegue o día. Deizar velas cheas de flores e partir por máis alá.